каб меў я мабільнік, зараз было б на ім без 7:03 ноч. І мы снім адно аднаго, але без сіметрыі. Ты сніш, быццам я наверш для цябе не шкадую паперы. Я сню, быццам ты мне звоніш, і я званю табе ў дзвер. Ты сніш, бы вязеш з бацькамі знаёміць, а я, што іх дома няма. І ты са мной застаешся зусім нечакана сама. Ты сніш, нібы я сарамлівы, а я, што нахабны і душы. Ты быццам кахаю ў душы, а я, што кахаю ў душы. Ты сніш, нібы кажаш, каго яшчэ ў свае запішу я абраніцу, а я, што лаві імгненне і хопіць згадваць абраніцы. Ты сніш, бы звоніць мабільнік, і мы спыняемся ў выніку. А я, што за кайф, калі табе не ламаюць кайф па мабільніку? Я сню, нібы вучыш мяне такім рэчам, якім не вучылі ў школе. Ты сніш, нібы я нарэшце кажу, чаго не казаў ніколі. Я сню, што мы разам з табой парушаем тараніцу цішыню у сне, дзе ты проста ню, а я цябе проста сню. Там, дзе нас няма, цяпер зіма, мроі з воску лепяцца па-свойску, канапляны водар задарма і байцоўскі клуб замест войска. Там бывае добрая навіна, робяцца прыемныя адкрыцці. Хочаш волі, апынайся на. А не хочаш, хоць на маргарыце. Там да самай смерці маладосць. На раство халвы халяўнай торба. Там, дзе мы пакуль яшчэ не ёсць. І таму па азначэнні добра. Бізнес чортам лётае каваль. Бо жадае туфлікі Аксана. Там, дзе нас пакуль яшчэ, на жаль. Зрэшты, дзе мы ёсць, зіма таксама. Яна любіла зімовыя алімпійскія гульні. Выбух адреналіну здараўся, калі глядзела скачкі на лыжах з трампліну. Падумаць толькі, ты коцішся ўніз па нахіленай плоскасці, здаецца гамон, але не, бо наперадзе ўзлёт, набліжэнне да боскасці. Такога не бачыў ні бацюшка, ні ксёнц, ні віцебскі рэбе. Аўстрыйскі анёл беларускім буслам завіс у японскім небе. Пакуль не зразумела, што пофіг зімовы спорт, калі для яе на гітары бярэцца складаны акорд. Пофіг заняткі ў школе, пофіг купала і колас, калі малады літаратар на ёй выпрабоўвае голас і слухала да знімогі, і яго высокае мі, быкорпі і раны заткнуўшы ад свету вушы навушнікамі. Славянскі базар сябровак на тэмы нафты і газу. А ейных пытанняў рыторыка не патрабуе адказу, бо катарсіс з комам у горле не тое, што лёгкі катар, бо лёс не зімовая алімпіяда, а боженька не каментатар. Так і жыла ад музыкі скразнікоў, затыкаючы вушы ваты. Абусіў, як біятланіст, намотваў штрафныя кругі над ейнаю хатай.